się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. باشتر نبوة كو جناح دامو لتو خفتي لؤلؤة نقمي قريان بوا بيوز دهما عن يارمتي بين بولا بيبنوي مردني لؤلؤة نابي ما نار لنبارو دوخي عزور بمينة توا نابي ما نار جيان آفر ميسام جيان بلان باشتر وايا ما نار خوي انبارو دوخة تي برانيت اشتوا نابي اولو بارو دوخي كزور ناهم واريا بيوشتي بيارمتي ايما تكايا دكتور بيارمتي بين راسته که پیوسته یارمتی بین بلام ابی اویش خوی حول باد سر که بسرم بارو دوخه من زور مطمئنم به عقلی هیا لگل وشا که تمنی منالا بیرم کوتوا بوچی امرو آهنگ یکی خوش ساز نکن؟ آهنگ؟ باله لوانه لدل تنگر رزگاری بیت اما ها بزو چین کت خندب گره تو بزر رخصاری مناره اره باشه شراح بوسی واقع پیم وایا که شراح بدوی دایش اگره لولوا وابزانم تا استا هستی با راستی نکردو چون که تا استا نیزانی وا ویش کنا راستا کی وایا منارا خواردن احماده برسیم نیا دروم نگل ما ککچم من نزانم که تو برسیتا بمبخشا کواتا پیویست نرم خوی هستا راستا دورگەکەم لێمە وا دورا کە یادی ئەکەم دڵم پڕ نوورە بۆیا هەمیشا لە ناو دڵمایە لێمی نەسێنی یارەبی خوایە ئافەرین بەخوا عەسبێکی جوانە ئەمە لەکوێ فێر بووی ئاوازێکی زۆر خۆشە گوێگرن بابەتان باسکەم بازرگانێک بە کەشتیوانەکەی هەڵێت تکالێکەم گەورەم من توانای ئەوەم نەماوە لەسەر ئەم کەشتیە بمێنمەوە پارچە ئێوشکانی هەیە لەی دابەزم وابزانم نزیکی 600 مەتریەک دوورە بەڕاستە گەورەم ئەی کە ئەگەینە ئەو زەویە زەویەکە لە ژێرەوەیە پێبکەنن زۆر پێکەنەی ناوی خۆشە کورە بەوەستاون پێبکەنن پێبکەنن دەی ئەوە چی بوو؟ نکتەکە دیجیوانەیەکی نەبوو نەتوانی شتێکی خۆشترمان بۆ بگێڕیتەوە؟ وا بزانی ئەکەوێتە پێکەنین ئیتر جارێکی تر ناگرم لەسەر هەموو ناخۆشیەکە ئارامەگرم ئەگەر لەسەر ئەم شێوەیە بمێنمەوە نەخۆشەکەوم دەی پێ بکەنە ناتوانم پێ بکەنم چونکە ئەمی شوێنەکەی لەبەر جامە لۆلوا مەنارە بەیانیت باش کچەکەم بەیانیت باش باوکی گیان باوکە ئەتوانم کەمێک مەلە بکەم بەڵێ بەڵام ئەبێ ئاگار لەخۆ بێ چونکە ئاوی ناو دەریاکە زۆر ساردە کچەکەم باشە باشە خوات لەگەڵ زۆر باش ڕۆژێکی خۆش بەسەرە بێن لێرە ئێستا تۆ ئامادەی هاوڕەکەم شیرا تکایە ئێرە بەجێ بێڵە حەزەکەم بە تەنیا بم دەی دوورکەوەرەوە دەی کەوە تۆ لێرە بە تەنیا بمێنەرەوە نازانم بۆچی شیرا هەر هەرزەکە لەگەڵمان بێ حەز ناکەم ئێستا هیچ کەسی لەگەڵمان بێ ڕوازم لێ بێنە شیرا ئەو چیت بەسەر هاتووە پێم وتی نابێ ئێستا لەگەڵ مامەلە بکەیت ئەبێ ڕێزی قسەکانم بگری تێ ئەگەی بڕۆ دەی دەبڕۆ وابزانم ئەو ڕێزی هەستی من ناگرێت بڕۆ گینە لەو تووڕابم وابزانم تۆزێ لەگەڵ یادەڕەق بووم لانی شیراح وابزانێ من بە جۆی دایکی ئاگەڕێم وەکو ڕابردوو لانی ئێستا بیری دایکی بکە چەند بەزەیم پێهاتەوە خەمباری ئەو بۆ دایکی زۆر زۆر زیاترە لە خەمەکانی من شیراح شیراح شیراح شیراح داله برنگم او دنگه چیا؟ لانه دنگی کناری بیت بلام او دنگه لسر روی اوکو یه تشویم تو جلو دنگه دکتور نهنگه کن گران میلن برچه کنم دنگه با بله اوانش هر که تیقصه لگلی کراب کن جوریک لعوازیان هیا نه همگه کن قصه کن؟ بله بگمان اوانش جور قصه کردنی که تایبتیان هیا که هیچ کس دیتی نگه تنها خویان نبن هندی جار آماجه به هندی اشتکن هر خویان لیتی اگن من زورو باشی گیم لبنگیانا است که شیراحم لگلایا و ازانم اون روش خوشانه که لگل لولو ایا بوم هرگز لعادم ناچی لؤلؤه جیهانی در یکان جیهانی که زود فراوانه چندین جور گنداری تیاجی هر یکی علم گندارانه بزمانه که تایبتی قصه اگن کواتو گندارانه و کوئی ما پیویستیم بنامه نوسی نیه لنیوان یکا لکه جگه یکتو بچانی نامه بنوسی قصه خوشه نمری کواتو جوگ ربا قصه که با بچرموه علیت در یوان یکا بو کشتیشی زور گوری پیه بو روشه چان؟ علی لبیرو چوه تو دونه چی رویا؟ راسته کهی، دوائی لبرده کم، اوی که ویستی میجر موش چی که زواش نبو چکه تایی که دکتر؟ او دنگانه چون نگوزه تو بسر او؟ بله، او دنگانه بسر شپولکانی او ارونو لرگی شپول دنگکانو اگویزره نوا گوستنوی ام شپول دنگانه باوی شپولکانی او باوی گردیلکانی او ابید دنجی امن هنگانه زور زور روا وکو پیوانه کراوا نزیکی هزار کیلومتر روات هزار کیلومتر؟ سیره من لطیو جینوکا ما امیو بگرم بدوی اویا کبزانم دنجی نهنگ شینکان چنه اروا او نهنگی کناون راو بسر کردی نهنگکان براستی شایستی امن اویا دنجی که زور گره الادوی اوی چی دکتور؟ لما اوی دور دریجی ام گشتما هشتا چاوری بینینی او نهنگم شراح نازانم دیاردی استا چیا ابی بزودترین گرلم دیارده گولینا هیوادارم شراح بزار نبید استا کم لو دنگی پشونیا جار تنکه درست با زور بباشی گمله ها خواهی گر او چیا ویسام او سپانیم بریا باشا پیوسته لسر من بکرین بشوینیا ما بس دی چیک چیا من آره دو اکوت اترسم شتی کلی هات بید شتی وانا بید او ملوانه کی بتوانا یا بله مناره وگ ماسی وای همو آو بره بلام تا استش او لوروی تمنه و منالا خانم راسه که منی شواه زانم من بقدر دکتور مفید بطمانم بمناره هیا او هر کل دایگ بول آو آجیاوا علی سرم یکوته یا همن بشیره او نهنگشی نکه زور به همینی ببرده مانت باری ها؟ وفز هم نهنگی که در بانکت شرا او چی دا امرو دا امرتنی دا ایکیم بیره خاتو لولو آ لانه شراح استل لراسی رو داوکن تی گشتی به استا اوی روی یاوود رو نکموا باش گم نه بگرم او نهنگا گوری کلویا بینوتا هاتو با اوی لگل نهنگا بچوکا کیا فیری که کچون سر کردائیتی ناو ام در یای بگری تا دست چون که اویش وکو همو نهنگا کاری تر جیانی کتایی پید پیویست نهنگا بچوکا کان جیان دروس کنو سر لنوه که هاته پیوسته همیشه جیان برتاهم به؟ بله، او ویستی خواهی گوره یا او هرچی بوه وا عبید پیوسته ایمش بویستی خواهی گوره رازی بین بون مونه لولو اپیش اوی بمرشی راحی بو زریاو بو ایمه بجای هشت که تواو لهمشتی جا لخواه چه اما بیری لولو ام خاتوا لولو ادرختی شی بردارو شی راحیش لقی او داره یا لق؟ بله لق بلا مولا قش ابيته وبدار باشا باوكا شراح با همیشه لکل مامینه توا مگری کچم دور ناکه به طولیت استا بخوشی بله کچه جوانه کم اولای تو امینه توا باوکا لؤلؤ أوكو أندامشي خزانة كمان همي شلنا وضلمانايا أو ما ناكاني ريزو وفاو هاو ريتي وچن ديش دي جواني بأي ما بخشي وای او هر هاوری نبو با ایمان ولی جان یارمتی داری هموش تک من بو هرگیز لبیر من ناچه تو کچه جوانه کم گرنگوی ایم خزمتی بچککی بکنو وک او باش بین باوکا جان اتوانم هاوری تشرح کم هرو کودکی بله اتوانی کچه جوانه کم شراح دكتور مفيد توالي هوا بشارت وابو منارة کوتین برای دوستی گذاش خوش رو برای هدیه رو داوبل نوا که گرنترینان برای زیاستر بو با پالوانی بسر هر تکم. امش بانگشتند کن با ام دوستیا هر ریان لبیتان نجد خواتن لگال.